أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان و شنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 7 درس گرفتیم و حالا باشد بنده میخواهم درس 8 را به سمع شما برسانم. کتاب بیدان درس 8. حالا ما و شما در درس 8 قرار داریم. درس 8 موضوع درس همان مجهول فعل ماضی است. درس گذشته ما و شما معلوم فعل ماضی را خواندیم و این درس باشد مجهول فعل ماضی را میخونیم که مجهول فعل ماضی همچنین 14 صیغه دارد، چی طوری که شما دیده استادید و حرکت های اینها را به خاطر آن گرفتم که معلوم وقتی فعل معلوم فعل ماضی که بود ما میدونستیم که ضرب بود، ضرب میشد، اما مجهولش کردیم. اکنون حرکت ها تغییر میابد، حرکتی دو حرکت اول تغییر میابد از فعل های ثلاثی، از فعل هایی که سه حرفی هستند دو حرکت اولش تغییر میابد. در این درس انشاءالله خواهیم فهمید. خب درس امروزه ما و شما چطوره که اینجا بنده عنوان گذاری کردگی هستم مجهولی فعل ماضی. مجهولی فعل ماضی، مجهول که میگیم یعنی که فاعلش معین نیست. ما و شما درس گذشته میگفتیم که ضرب هو، یعنی زد وی، هم وی معلوم بوده که در اینجا میگفتیم ضرب تو، زدم من، خودت رو میگفتی یعنی زدم من. اما وقتی که مجهول میکنیم در این صورت فاعل یعنی انجام دهنده زدگی معین نیست، فقط شته خوردگی معین است. چطوری که میگیم دو، وقتی مجهولش که میگیم شما ضربه، یعنی ضربه زده شد وی را، زده شد وی را، اما کی زد معین نیست، این رو میگوین فعل مجهول. خب صاحب کتاب بیدان اکنون چی طور ما فعل معلوم را مجهول کنیم؟ مثلا حالا در اینجا این حرکتاشو میگذارم تا اینکه تغییراتی که در اینجا وارد میشود شما دقت بتید. مثلا ضربه فعل معلوم است، مجهول نیست، معلوم است. اکنون چیکارش میکنیم که مجهول میشود؟ میگه که اگر خواهی که معلوم فعل ماضی را مجهول کنی، مثلا این فعل فعل معلوم است، من میخواهم که مجهولش بکنم، اکنون چیکارش کنم؟ من این را خواستم که مجهول کنم، چیکار کنم؟ میگم ما قبل آخر را کسر کن. ما قبل آخر کدام است؟ دقت بتید، با رنگ سرخ میکنم تا اینکه فرق شود. ما قبل آخر این حرف ر است، یعنی این حرف آخر است، این ما قبل آخر است. ما و شما میگیم این حرف آخر، این پیش از آخر. ما قبل آخر یعنی پیش از آخر. پیش از آخر ما کسره میکنیم. میگه ببینید چطوری که کسره اش کردم، کسره که کرده فتح را از بین میبریم، زیرا که یه حرف دو حرکت قبول نمیکند، یا فتح را میگیرید یا کسره را. وقتی کسره که کردم فتح را از بین بردم، شد چی؟ ضربا. اما این تری کلمه در زبان عربی نیست. اکنون با چیکار میکنیم؟ این یکم کارمون بود. کار دیوم میگم و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را ضم کن. ببین متحرک پیش از ما قبل آخر، این حرف چی است؟ حرف ضاد. حرف ضاد ما باید چیکار کنم؟ ضمه بکنم. ببینید ضمه، ضمه که فتح را از بین میبرم چی میشه؟ ضربا. ضربا انا من فعل مجهول است. مجهولی که گفتیم انا همین است، ضربا. دیدید؟ اکنون بیایید در اینجا یک دو سه فعل های دیگر هم بیاریم تا اینکه این گپش که و هر متحرکی که پیش از مقابل آخر است رو ما خوب بفهمیم که چی معنی دارد. دقت بتید برادرانم، مثلا ببینید قتل، قتل. دیدید؟ یکم، دویم، اس تخ رجا، اس تخ رجا. دوتا باز یک فعل دیگر، مثلا ده را، ده رجا، ببینید ده رجع، این از رباعی است، این از ثلاثی است، این ثلاثی مزیدش میگن ان شاء الله این را خواهیم خوند. این ده رجع رباعی هست، این را ما شما خواندگی هستیم. باز یک فعل رباعی دیگر میگیریم، مثلا که اجتماع یعنی که جمع شد، اجتماع. دقت بتید این چه قتل یعنی کشت، استخرج طلب برآمدن کرد، ده رجه جر کرد یا غلط هونید، اجتماع یعنی جمع شد. اکنون دقت بتید، در اینجا صاحب کتاب گفت که اگر خواهی که حاضر، اینا همه معلوم هستند، فعلای معلوم مجهول نیستند، معلوم هستن درس گذشته ما و شما. اگه ما میخوایم همین ها را مجهول کنیم چیکار میکنیم؟ خوب دقتید، میگه اگر خواهی که معلوم فعل ماضی رو مجهول کنی، اکنون فعل معلوم است چهار تا، من میخوام این چهار تا را مجهول کنم، چیکارش میکنم؟ ما قبل آخر رو کسر کنم. ما قبل آخر گفتیم حرف پیش از آخر میگن، دقت بتید، ما قبل آخر کدام است در قتله؟ در قتله این حرف آخر است، این حرف ت ما قبل آخر است، پیش از آخر کسرش میکنم، حرکت چه میگیریم؟ زیرا که یک حرف یک حرکت قبول میکند. در اینجا مقابل و آخر کدام حرف است؟ ماشاءالله حرف ره که باشد کسرش میکنم. در اینجا مقابل و آخر کدام حرف است؟ ماشاءالله باز حرف ره، حرکت چه میگیرم؟ در اینجا حرف مقابل و آخر حرف چی است؟ این حرف آخر است، مقابلش چی است؟ حرف میم. پس در اینجا هم همچنین حرکت چه میگیرم؟ ببینید حال بود چی دگی نیست، پره نشده است، دو کار مو باید بکنیم، از نو یکمش رو کردیم، دیدید انا همین طور شد. دویم چی کار میکنیم؟ دویم صاحب کتاب میگه که و هر متحریکی که پیش از مو قبل آخر است، و هر متحریک پیش از مو قبل آخر، این آخر بود، این مو قبل آخر، اکنون هر متحریکی که پیش از انا این مو قبل آخر است، پیش از این یعنی متحرک یعنی حرکت دار، در اینجا قاف حرکت دارد؟ بله، حرکتی فتحه دارد، حرکتش رو میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ دم. چی در اینجا را کردیم؟ رنگ همیشه ببین دوریبه این قتله، رنگ اوشید، برای اینا سلاسی هستند. انا اکنون سلاسی مزید رو چکار میکنیم؟ ببینید میگه که و هر متحرکی که پیش از مقابل آخر است، این مقابل آخر، این آخر است، این مقابل آخر، حرف ر مقابل آخر است. اکنون هر متحرکی که پیش از مقابل آخر است، پیش از این حرف خ است، حرکت ندارد، پس این متحرک نیست. با پیش از این نگاه میکنیم، پیش از این نگاه میکنیم که حرف ت است، حرف ت را نگاه میکنیم که حرکت دارد، پس هر متحرکی که پیش از مقابل آخر است در این کلمه نمی حرف ت است، پس حرکت چه میگیریم؟ خودش رو دمه میمونیم، خودش رو چه میمونیم؟ دمه. خب این دویم کارمون بود. در اینجا چیکار میکنیم؟ در اینجا همچنین این آخر است، این ماقبل آخر، میگه هر متحرکی که پیش از ماقبل آخر است، متحرکی پیش از ماقبل آخر کدوم است؟ حرف ح پیش از این است، لیکن حرکت نداره، ساکن است، اینا چکانه میشویم، چی در اینجا خیر چکانه شدیم. و اینجا این حرف دال حرکت دارد، حرکتش رو میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ بمه. خب در اینجا چیکار میکنیم؟ این مقابل آخر است، این حرف آخر است، پیش از مقابل آخر نگاه میکنیم که حرف ت حرکت دارد، حرکت چه میگیریم؟ در جاش چی میمونیم؟ دمه. دیدید انا همین رو میگم مجهول کردن. در این دو فعل ما یگان تغییرات دیگر صادر نمیکنیم، این پره شد، این کامل شد، مجهول شد. ببین قتله مجهوله، دحرجه مجهوله، اینجا دیگه اگر کار نمیکنیم، نکه در اینجا دا با یک کار دیگر میکنیم ما. این الیفی که میبینید، این را الیفی همزه وصلش میگن، این حرف ساکین که بود، بعد این الیف آوردگی هستیم، این الیف را نمیگیم استخرجه غلطه، خطا هست، این را میگیریم، این الیف میگیم حرف ت را پیروی میکند، حرکت این را میگیریم، در اینجا چی میمونیم؟ دمه. دیدید چی میشه؟ استخرجه. اینجا هم همین کار را میکنیم، حرکت چه میگیریم؟ خودش را چی میمونیم؟ دمه. چی میشود؟ اجتمعه. انا همین طور طریقه چی هست؟ مجهول کردن. یعنی که در این جا ما فقط ثلاثی را بیان کردیم، ثلاثی مجرد، در اینجا ثلاثی رباعی مجرد را بیان کردیم، در اینجا باشد ثلاثی مزید بیان کردیم که اینها را باز با تفصیل وقتی که باب ها را که میخونیم اینها را با تفصیل انشاءالله خواهیم خواند. با همین طریقه تغییر دادن فعل معلوم به مجهول معین شد. الان میتونم مجهولش میکنیم. الان اکنون بیاید شما دقت بتید برادران. اینجا ضربه بود ما چیکارش کردیم؟ ضریبه. اینجا چیکار میکنیم؟ همین کارا کرده رفتن میگیریم. ما فقط با دو حرف اول کار داریم در ثلاثی. این حرف ب اخیر ما کار نداریم. ببینید همه این را باید ما چیکار کنیم؟ همشا دوری ضریبه ضریبو بو ریبت دو ریبتا همون قاعده استفاده بردن بگیرید. ماقبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرک پیش از ماقبل آخر است او را ضم میکنیم. ماقبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرک پیش از ماقبل آخر است او را ضم میکنیم. ماقبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی که پیش از ماقبل آخر است ضم میکنیم. اکنون چه یک سوال بود که آخه ماقبل آخر این نیست در چند حرف است کو میگه ما با اینا کار نداریم. ما با اینا ضا داره و ب بس حرفی فعل کار داریم. اینها با ما چقه نمیشویم. این وظیفه ما اینجا نیست. وظیفه ما تنه حرفی بی های انم سه تا ما چقه میشیم. این حرفی بی آخران حرف چقه نمیشیم. پس انم دو تشه چقه شدیسیم. ما در ثلاثی مجرد ببینید ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی که پیش از ما قبل آخر است او را ضم میکنیم. همین کلمه را تکرار کنیم برای درستان ششتن. ما قبل آخر را کسر میکنیم و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر او را ضم میکنیم. ما قبل آخر را کسر و هر متحرکی پیش از ما قبل آخر است او را ضم و همین تا با آخر تا با آخر همین کارا میکنیم. دیدید همین صورت ما حاضر فعل معلومه مجهول کردیم. فعل معلومه مجهول کردیم. من اکنون 14 صیغه مجهول فعل ماضی است. معلوم نیست مجهول هست. اکنون دقت بتید صاحب کتاب رو نگاه بکنید که برای ما و شما چی میگوید. میگوید که مجهول فعل ماضی رو نیست 14 مثال است. ببینید مجهول فعل ماضی چند مثال دارد؟ چند صیغه دارد؟ 14 تا. صیغه نه حالت نمی نه یا صیغه دو صیغه سه صیغه یا میشه مثال بگیم یا مثال دو مثال سه مثال همتر همگی 14 تا مثال یا 14 تا صیغه. اینا مراد صیغه میگن هر یک ادامش اگر کسی که معنای صیغه را بخواد بفهمد. خب مجهول فعل ماضی رو نیست 14 مثال است. شش غایب را بود. ببینید غایب این شش تا برای غایب است. همچنان که در معلوم بود همون است تقسیم بندیش. و شش مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. ببینید دو تا حکایت نفس یعنی دو تا متکلم. حکایت نفس متکلم گفتیم هر چی یک چیز است. اکنون میگه که اون شش که غایب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. اکنون این سه تا این شش تا که برای غایب است برای غایب سه تا بالا برای مذکر هست. اینو در اینجا نوشته بکنیم. سه تا بالا برای کی است؟ برای مذکر. سه تا برای مذکر و سه تا پایان برای کی؟ برای مؤنث. برای مؤنث سه تا بالا برای مذکر سه تا پایان برای مؤنث. اکنون سه تا که برای مذکر است این را بیان میکنند. میگه که اون سه که مذکر را بود یعنی که سه تا غایبه که برای مذکر هست یکمش ضریبه. ببین ضریبه ما درس گذاشته میگفتیم ضربه زد و مرد خودش زد زننده خودش است. در جمع میگم ضریبه زده شد وای مرد رو یعنی که وای مرد شته خورد. در درس گذشته میگفتیم خودش زننده بود. در این درس خودش شته خورنده هست یعنی که بالاش در کار واقع شدگی است. اکنون میگه ضریبه زده شد وای مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل ماضی. ضریبه زده شد وای مرد در زمان گذشته که فعل ماضی است برای زمان گذشته میگیم و فعل مجهولش میگیم به خاطر اینکه این فاعلش معلوم نیست. یکم دویم ضریبا ضریبا دو کس باشن. اگر در اینجا در یک نازکی دیگر هست درس گذشته فراموش کردیم که به سمتون برسانیم ضربه هم همین طور است ضریبه هم همین طور. حالا ما در اینجا میگیم که زدن اون دو کس رو از الف گرفتیم اما در اینجا زد وای مرد یک مرد یک رو از کجا گرفتیم ما؟ یک رو میگیم در اینجا در تحت این یک کلمه هوا گفتنی گپ است. در تحت همین بجا شدگی است نمیتواند. انا همین که بجا شدگی هست انا همون و یک مرده یا و یک مرد گفتن خوش میکنیم از انا همین کلمه هوایی که در تحت بجا است از همین گرفته سیم ما. برام خاطر این رو دقت بتید. ضریبه زده شد وی یک مرد رو. این کلمه در تحت بجای وی یک مرد رو گفته میگویم. ضریبه زده شدن ایشان زده شدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تسنیه مذکر غایبین مجهول فعل ماضی. ببین دوری با زده شدن وای ها دو مرد. دو مرد یعنی الف گرفتیم چطوری که درس گذشته را بیان کرده بودیم. زده شدن وای ها دو مرد. خب دوری بو زده شدن ایشان همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل ماضی زده شده ایشان همه مردان ایشان یعنی وی ها وی ها همه مردان همین وی ها همه مردان را از این کلمه واو گرفتیم این هم واوی که در آخرش قوش کردیم همراه کردیم انا همین معناش وی ها همه مرد ها این الف را گفتیم الفی فارقه میگم به خاطر اینکه این واو واوی جمع مذکر است یعنی جمع مذکر که است این مفرد است این مثنا است این جمع دلالت به جمع مذکر کند واو گفته الف هم موندگی هستیم نام این الف الفی فارقه اش میگویند خب اکنون سه تا مذکر به پایان رسید ما میگذریم در سه تایی در سه تایی مؤنث میگد اونسه که مؤنث را بود یعنی سه غایب سه تاش برای مذکر سه تاش برای مؤنث اکنون میگه سه تایی که برای مؤنث است یکم ضریبت ضریبت زده شد وزن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل ماضی ببین ضریبت زده شد وزن این ته را درس گذشته گفته بودیم که این ته دلالت میکند که فاعل همین زن هست اما و یک زن رو ما از کجا میگیریم این هم به مثل کلمه در بالا بوده است و زن گفتنی گپ در تای این یک کلمه هیه گفتنی گپ است یک کلمه چطور که در اینجا در تای پنهان بود این هیه در تای این پنهان است در تای این پنهان است همه یکی میگیم و یک زن انمین هیه را ما ترجمه کرده زیگه در تای این بجا است او آشکار نمیکنیم انم در تای همین بجا است ان همون دلالت میکند که و یک زن خب ضریبتا ضریبتا زده شدن ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل ماضی ببینید ضریبتا زده شدن وی ها دو زن اگر دو زن باشد اگر یعنی وی ها در پیش مونش دور وی ها میگیم که وی ها دو زن زده شدن وی ها دو زن رو از این کلمه تا گرفتیم ضریبه زده شدن وی ها ضریبه زده شدن وی ها دو زن از این کلمه پس زده شدن وی ها دو زن یعنی دو زن شتا خوردند ضریب نه اکنون جمعش آخر مؤنث جمع غایباتش چی میگه؟ میگه که ضریب نه زده شدن ایشان همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات مجهول فعل ماضی میگه که ضریب نه این صیغه جمع مؤنث است یعنی زده شدن وی ها همه زن ها جمع زن ها است وی ها همه زن ها وی ها همه زن ها را گفتیم از کلمه نون گرفتیم نه وی ها همه زن ها ضریب یعنی زده شدن نه وی ها همه زن ها خب اکنون به همین غایب خلاص شد صیغه های شش صیغه شش مثالی غایب به آخر رسید اکنون میگذاریم در مخاطب شش تا دیگر برای کی است برای مخاطب است این مخاطب هم همچنین سه تا بالاش برای کی برای مذکر ای سه تا بالاش برای مذکر است سه تا پایینش برای کی مؤنث سه تا پایانش برای مؤنث پس دقت کن که صاحب کتاب چی میگه میگه که آن شش که مخاطب رو بود سه مذکر رو بود و سه مؤنث رو بود اگه میگه شش تا که برای کی است برای مخاطب ای سه تا این میگه برای مذکر ای و سه تا بعدش میگه برای مؤنث ای سه تاش برای مذکر و سه تاش برای مؤنث اون سه که مذکر رو بود اکنون میگه که سه تا بالا را بیان میکنم اون سه که برای مذکر است برای مذکر مخاطب چی میگوید میگوید که ضریبتا ببینید چی میگه ترجمهش زده شدی تو مرد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر مخاطب مجهول فعل ماضی ضریبنا زده شدی تو یعنی مخاطب در پیش مون است زده شدی تو مرد یعنی تا یعنی تو مرد زده شدی تو مرد ضریب توما دویم صیغه اش دویم صیغه مذکر مخاطبش چی میگه میگه ضریب توما زده شده شما دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل ماضی ببینید صیغه تثنیه یا این یک بود این دو تثنیه مخاطبین مجهول فعل ماضی این یعنی زده شده شما دو مرد یعنی شتا خورده شما دو مرد ضریبتم این جمع مخاطب است یعنی که جمع مذکر مخاطب است چی میگه میگه ضریبتم زده شدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل ماضی زده شدید یعنی شتا خوردید شما همه مردا همه مردا را گفتم از این کلمه تم میگیریم زده شتا خوردید شما همه مردها خب به همین سه تا مذکر مخاطب به آخر رسید اکنون با سه تا مؤنث رو میگیریم سه تا مؤنث مخاطب رو چی میگوید میگوید که اون سه که مؤنث رو بود یعنی اون سه که برای مخاطب مؤنث هست چی میکند این یکمش ضریبتی ببین ضربت شد مردانه، ضربتی شد زنانه. اینا درس گذشته با تفصیل بیان کرده بودیم. یعنی زده شدی تو زن، یعنی شته خوردی تو زن. خب ترجمهش ضربتی، زده شدی تو زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل ماضی. مجهول فعل چه؟ ماضی است. دو تا شکل دو زن باشه چی میگیم؟ میگیم ضربتما، یعنی زده شدید شما دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین مجهول فعل ماضی. ببینید دو مرد دو زن فرق نمیکنند، اینا هر دو یک فعل هستند. شما دو مرد یا شما دو زن فرق نمیکنند، هرچه یک نمود میگوییم. اما یک مرد باشد یا زن باشد فرق میکنه، چطوری که دیده استودید. اکنون جمع مرد ها باشد یا معذرت میخوام جمع زن ها باشد چی میگیم؟ میگیم ضربتن. ترجمه چیست؟ ترجمهش میگه که زده شدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات مجهول فعل ماضی. ضربتن زده شدید شما همه زنها، یعنی زنها بسیاری باشه میگم ضربتن، ضرب زده شدید، تن شما همه زنها. پس ضربتن شته خوردید شما همه زنها. پس اکنون شش تای مخاطبم به آخر رسید. شش تای غایب و شش تای مخاطب میشه همگی چند تا؟ 12 تا. ما همگی 14 صیغه داریم. اکنون این دو تای دیگر رو میمونیم همراهش میشه 14 تا. خب صاحب کتاب میگه که آن دو که حکایت نفس رو بود. انا که میگه دو تای دیگر که برای حکایت نفس است. حکایت نفس یعنی متکلم، سخنگوینده. آن دو تایی که برای متکلم است، برای سخنگوینده است، یکمش ضرب تو. ضرب تو، خب ضرب تو را معنیش چیست؟ ترجمهش میگه که زده شدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم مجهول فعل ماضی. ببینید ضرب تو، زده شدم من مرد یا زن، زده شدم من مرد یا زن. برای چی مرد یا زن میگیم؟ به خاطر اونه که این هم مردانه و زنانش یک خیل است، فرق نمیکنه. چی داره که در بالا اینجا در فرق میکرد، این مردانه بود این زنانه، این مردانه این زنانه، اما اینجا در نه، اینجا در مردانه و زنانش یک است. اگر یه زن باشد میگه ضرب تو، شته خوردم من. اگر یه مرد باشد میگه ضرب تو، یعنی فرق نمیکند. اکنون جمعش میشود که ضرب نه، یعنی که زده شده ما همه مردم و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مع غیر مجهول فعل ماضی. ضربنا یعنی شته خورده ما همه مردها. مردان باشه میگه ضربنا، یعنی دو کس دو مرد، ای دو مردم زیاد باشد میگه ضربنا، یا دو زن زیاده ای دو زن میگه که ضربنا، شته خورده ما. اکنون ببینید ما در اینجا یک تگه داریم و جمع داریم، دو تگه نداریم. در متکلم دو تگه نیست، لیکن در غایب یک تگه هست، دو تگه هست، جمع هست. در مخاطب همچنین یک تگه، دو تگه، جمع هست. در متکلم یک تگه هست، جمع هست. دو تگه در متکلم ما نداریم. پس این بود درسی هشتم ما و شما، مجهول فعل ماضی و این تا مجهول میکنیم. و اکنون اینها را گفتنش را یک جایه در ذهنتون جا کنید که مثلا میگوید که ضربا، یعنی مجهولش میکنید، میگوید ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا. مثلا فعل رباعی را بیاریم اگر در جای مونیم میگیم دحرجا دحرجا دحرجا دحرجا، الف میمونیم، دحرجو واو میمونیم، دحرجت تیره موندیم، دحرجتا، دحرجنا، دحرجتا، دحرجتما، دحرجتن، دحرجتی، دحرجتما، دحرجتن، دحرجتو، دحرجنا. این مجهولی رباعی مجرد هست، یعنی که جر کردم. اکنون میگه جر کرده شد و یک مرد، جر کرده شد و یه دو مرد، جر کرده شد و یه سه مرد رو، جر کرده شد و یک زن. همین تو ترجمه اش میکنید. مثلا استخرجه رو بگیریم، اگر در جایی بمونیم میگیم استخرجه، استخرجه، الف میمونیم در آخرش، استخرجو، استخرجت، استخرجتا، استخرجنا، استخرجتا، استخرجتما، استخرجتم، استخرجتی، استخرجتما، استخرجتن، استخرجتو، استخرجنا. یعنی طلبی برآمدن کردم، یا که مجهولش کردیم استخرجش میگیم. من را معلوم گفتم، حالا اینا مجهولش کنید. استخرج استخرج استخرج استخرجت استخرجتا استخرج نه استخرجتا استخرجتما استخرجتم استخرجتی استخرجتما استخرجتن نه استخرجتو استخرجنا. انا همین طور این را گفتن در ذهنتون باید داشته باشید. پس این بود درس هشتم ما و شما از کتاب بیدان. با همین ماضی با آخر رسید، فعل ماضی با آخر رسید. ما گفته بودیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند، یکمی اون فعل ماضی بود. الان از 12 اشتقاق ها ما نو یک تاش رو گرفتیم، 12 اشتقاق ها فقط یک فعل ماضی رو گرفتیم. درس آینده انشاءالله درس نهم دویومش رو شروع میکنیم که اون فعل مضارع هست. با فعل مضارع از همین حرفی ضاد داره و به عبارت هست، یکان حرف از زیاد میکنیم، یکان حرکت تغییر میدیم، میشه فعل مضارع یعنی زمانی آینده، که را انشاءالله درس آینده خواهیم گفت و بس همه شما پیشنهاد خواهیم گردانید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.